राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप सभी में सहैव अयम ये प्रतिभिज्ञा कहते हैं तत्तेदंता वगैरह प्रतिभिज्ञा, तो वही यह भूत समुदाय है। भूतवा भूतवा प्रलीय थे तो शरीर हो करके प्रलीन होते हैं, तो भूतवा भूतवा प्रलीय थे उसमें जो प्राणी है इन शरीर में रहने वाला वो तो वही रहता है। और ये शरीर जा रहे हैं तो जाने वाले शरीरों से रहने वाले को क्या मिल जाएगा? एक इनके भरोसे रहने से धोखा हो जाएगा। जो अपने कल्याण का आचरण करता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए शांत हो सकता है, निर्विषय सदा के लिए आनंद मिल सकता है, उनसे वंचित रह जाएगा इनके भरोसे। ये प्रत्यक्ष अपने को अनुभव होना चाहिए मनुष्य को, और ये मनुष्य ही कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते। पुष्प कर नहीं सकते, भूत प्रेत नहीं कर सकते, देवता आदि कर सकते, पर देवता भोगियों नहीं है, नर्क है वो भोगियों नहीं है, 84 लक्ष्मी भोगियों नहीं है। तो इनमें भोगों की प्रधानता है, तो जैसे पशु पक्षी नारकी स्वर के प्रकार भोगी है, ऐसे ही मनुष्य भी भोगी बनाया हुआ है। और मनुष्य में ये विशेषता है किस तरफ ये ख्याल कर सकता है और परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, इसी बोले एक दुर्लभ मानस देगा बताया है। तो इस तत्व को बात समझ करके और इनका भरोसा है उसका त्याग करे। एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास भगवान का ही एक भरोसा रखे, क्यों वो रहने वाला और जीव भी रहने वाला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज सुख राशि। तो परमात्मा अविनाशी है जो उसका अंश ये भी अविनाशी है, परमात्मा चेतन है ऐसे ये भी चेतन है, अमर है तो परमात्मा अमर है, मानो शुद्ध निर्मल निर्विकार है जैसे ये भी चेतन अमर है, और सहज सुख राशि स्वतः सुख स्वरूप है। ऐसा हो करके और सो माया भर भय गुसाई बदो की मरकट की नाई, तोते और मरकट बंदर की तरह फंस गया, मायावश हो गया। तो ये जाने वाला निरंतर जाने वाली चीज है, उनके परवश हो गया, ये जन्म मन में लग गया, कारण गुण सोंगो से सदा सदियों जन्म शोक दुख पा रहा है। तो होश में आना चाहिए, कर क्या रहे हो, इतना आदमी पर समय बीत गया उसमें क्या किया, केवल इसके लोभ में इधर करते करते करते आयु समाप्त हो गई, ठगी में आ गया। ठगी में बैम होता है, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतने भोग भोग लिए, इतना हमारा मान हो गया, इतना हमारा सत्कार हो गया, इतनी हमारी महिमा हो गई, इतने हम प्रसिद्ध हो गए, इतने सुखी हो गए। ये बहम है केवल बहम, कुछ साथ नहीं रहेगा। इसके भरोसे असली कल्याण से वंचित रह गए। लोग परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते थे और सदा के लिए सुखी हो जाते, वो सदा के लिए दुखी हो गए इनके भरोसे। संसार के संबंध से कोई भी आज तक सुखी हुआ नहीं है, कैसे होगा? ये तो चेतन अमल सुख राशि है और अविनाशी है, और सब ये चीजें विनाशी है, तो इनका विनाश होने का स्वभाव है, विनाशी है तो नष्ट हो जाए ये सब का सब। अरे चेतन अविनाशी, तो अविनाशी को विनाशी क्या नहीं हल करेगा? अविनाशी को प्राप्त होगा तो ठीक हो जाएगा। देखो शरीर के अभाव का हम अनुभव, बालकपन के अभाव का अनुभव है, जो दिन बीते उनका अभाव का अनुभव है, मन इंद्रियां शक्ति विचार सबके अभाव का अनुभव अपने हो रहा है। वो अनुभविता स्वयं वो है एक ही, तभी तो इतने परंतु जाने निरंतर जाने वाले का अनुभव करता है। तो निरंतर जाने वाले का अनुभव करने वाले को चाहिए कि जो अनुभव ऐसे ही एक नित्य रहने वाला तो जीव तो नित्य है, अपने को अनुभव है, शास्त्र कहता है परमात्मा वही है। तो संसार बदलने पर परमात्मा नहीं बदलता, शरीर के बदलने पर जीवात्मा नहीं बदलता। तो संसार और शरीर तो एक है, और परमात्मा और जीवात्मा एक है। इस वास्ते नाशवान का भरोसा न रख करके अविनाशी का भरोसा करे, क्योंकि वो रहने वाला आप भी रहने वाले हो, इन दोनों में एक स्वभाव है। और शरीर का संसार का एक स्वभाव है, संसार से शरीर को अलग मानते हैं, ये गलती है। जो शरीर के लक्षण है वो संसार के हैं, जो संसार के लक्षण है वो शरीर के हैं। ये तो निरंतर जाने का लक्षण है शरीर, और परमात्मा और ये रहने वाले हैं। तो अपना संबंध परमात्मा से करना चाहिए, जो कि है परमात्मा का संबंध नित्य है, जीव नित्य है और ईश्वर नित्य है। तो नित्य का संबंध नित्य है, ये कहीं रहेगा भगवान वहां रहेंगे। सब जगह व्यापक होने से सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा रहेंगे। और ये परिस्थितियां देश काल वस्तु अवस्था भी ये बदलते ही चले जा रहे हैं। तो इनका भरोसा न करके एक भरोसा परमात्मा रखे तो ये जीव निहाल हो जाए। जानता हुआ भी अनजान हो रहा है, समझता हुआ भी बेसमझ हो रहा है। मनुष्य समझ को महत्व नहीं देता, आदर नहीं करता है। ख्याल होता है फिर भी इधर नहीं ख्याल करता है, नाशवान का ही मोह हो रहा है। इसका संग्रह और भोग दो में फंसा हुआ, संग्रह करने और भोग भोगने। कब तक भोगोगे? भर्तृहरि ने कहा भोगान भुक्ता वयमेव उपभोक्ता, भोगन भोगे जगत के हम भोगवे तामाए। संसार के भोगों को भोगा वो संसार के भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने आपको भोग लिया है। दुनिया के जो जो है वजह हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक नाम न होंगे। ये तो नई नई चीजें होती चली जाती, फिर तद होती चली जाएगी। आप है वो बीत जाओगे, रहोगे दीदी के साथ में, और जगह जाना पड़ेगा। अब जहां जाएगा यही बात है, संसार में कहीं जाएगा तो वहां यही चीज चलेगी, यही स्वर्ग मंदिर पाता कहीं जाएगा तो नाशवान के नाशवान संग है। तो इनका भरोसा छोड़ो, भरोसा भगवान का रखो, इनका काम करो, इनका वस्तु विनिमय वस्तुओं का अपना जो उपयोग है वो करो। जैसे कल चलती है दो घंटा तीन घंटा चलती है, तो तीन घंटा चलती है जल रेलो उसे, और बाद में बंद हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ये शरीर है जितने यावत स्वस्थ निदम कले वर्ग्यम, यावत दूरी धरा, यावत इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, यावत क्षयोदायुष आत्मशेष तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीते भवने तु कूपकरणम प्रत्युद्यमा की दिशा। यावत स्वस्थ एकदम सही ठीक है, काम देता है जब तक, तब तक दे दो। ये काम देने वाली अवस्था हरदम नहीं रहेगी, वृद्धावस्था दूर है तब तक काम कर लो, स्वास्थ्य है तब तक काम कर लो। यावत इंद्रिय शक्ति है प्रतिहता अप्रतिहत, इंद्रियों की शक्ति है वो काम करने में, सवेरे जान तो वो कर लो काम, आयु खत्म नहीं तब कर लो। तावदेव प्रयत्न महान विदुष को बलो, महान प्रयत्न करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। न जाने कब चला जाए शरीर, मारे काल अचान चपेट की हुए घरी में राख की ढेरी अचानक खत हो जाएगा। सुबह होगा शाम होगा रात में गोली में सब खुला है, मौत के लिए सब समय खुला है। इस मौत में छुट्टी नहीं होता, पीर नहीं होती कभी इतने बार बार आ गया, कई बार छुट्टी हो गई। कभी दिन में रात्रि में कोई दिन और कोई घंटा और कोई मिनट और कोई सेकंड खाली नहीं है मृत्यु से, और वैसे निश्चिंत तो होश में आना चाहिए भाई ये सब जा रहा है, किसके भरोसे बैठे हो आप, अवलंब किसका है, कोई स्थिर नहीं है। तो जीव को चाहिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ भाई, वो अपना है मम्मी वाशु जीव लोगे जीव को तो सनातना उसके साथ संबंध जोड़े, वो तो होगा सत्ता और संसार का संबंध है तो करता है रहेगा नहीं, रखना चाहता है इसको। बड़ी आश्चर्य की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष को उत्तर दिया है। यक्ष ने पूछा किमास्तम कपन था कष्ट मोद थे, ऐसे कई प्रश्न किए हैं। तो युधिष्ठिर उत्तर दिया है अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यो मंदिरम, प्रतिदिन मौत की तरफ जा रहे हैं, ऐसे साथ साथ गच्छन्ति, हम तो रहेंगे अब आप कैसे रहोगे, सब समय मौत की तरफ जा रहे हैं, साथ में रहने का समय है कहाँ। आदमी जब भोग में और संग्रह में लगता है तब ये होश ही नहीं रहता कि शरीर जीत रहा है मौत आ रही है, इन्हें दृष्टि जाती ही नहीं, भोगे सो ये प्रसन्नता था। संग्रह और भोग इसमें आसक्त है उनकी ये बुद्धि मारी जाती है, ख्याल ही नहीं जाता, उन्हें ख्याल जाता ही नहीं, इधर देखते हैं मैं इतना संग्रह कर लिया इतना भोग भोग लिया इन मध्य में आरभ एवं आपसे मनोरथ भविष्य भी मनोरथनम अशु में आता शत्रु निशिता पराणी अहम भोगी शुद्ध हम बलवान सोमी आठ जन्मास इसी अज्ञान भी मोहिता, इस अज्ञान मोह में प्रसिव कर रहे हैं, इन्हें ख्याल नहीं कर रहे हैं कि उम्र चलेगी बहुत सी वो पहले ही हुई जा रही है। तूर्णम यते न पते दम मृत्यु, आप जब से मौत नहीं हो तो जल्दी से जल्दी काम करना है। विषय कुल विषय तो सब मिल जाएंगे, शरीर मिल जाएगा, भोग मिल जाएंगे, आराम मिल जाएगा, तकलीफ दृष्टि सुख सुख होगी, ये तो संसार के मिलते रहे, कहीं जाओ किसी चीज में जाओ, परंतु ये मुक्ति का मौका परमात्मा तो की प्राप्ति का मौका ये खाली चला गया तो सहानी तदमहत छिद्रम सा शांत जल मूढ़ यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित, भगवान का भजन नहीं होता वो सब दर्शन चला गया। उसी समय में से करना उसको काम कर लो, वही समय है जो समय हमारे को मिला है, जो निरंतर जा रहा है, इसी समय में बड़ा कल्याण हम कर सकते हैं। ये चला जाएगा फिर ये नहीं है, जैसे जो बाजार में चीज मिलती है वो बाजार में चल फिंगड़ में चल रहे वहां कहां मिलेगी चीज, तो इस मनुष्य में रहते हुए अपना उद्धार करो, और उद्धार भी प्रत्यक्ष है, अपना ज्ञान अपनी समझ अपनी चेतावनी अपने आप को पता लगता है। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसूर है, विषय विषय में रात दिन लगा है, सत्संग से कुछ होश आता है, जाता है भी कल क्या रहे है, ये क्या साथ चलेगा, चीजों में से कोई साथ चलने वाली है नहीं, सब यहां धरी रहेगी एकदम चट चल दोगे, ना पद रहेगा ना पदार्थ रहेंगे, ना धन रहेगा ना कुटुंब भी रहेंगे, नई अवस्था रहेगी नई परिस्थिति रहेगी, ये सब की सब तेजी से नष्ट हो रही है, और ये सब का अनुभव है आप कहते मैं बालक था, अब नहीं कहते मैं बालक हूँ, ऐसा नहीं कहते था। ये वो परिस्थिति, वो देश काल वस्तु आदि थे, साथी थे, हमारे सुख की सामग्री वो खिलौने थे। आज वो क्या क्या मूल्य रखते हैं आज? ऐसे आज रुपये पैसे मकान आदि मूल्य रखते हैं, और फिर स्वयं तीर्थन पर अभी के करने वाले क्या मूल्य रखती है? क्या सहायता करेगी, क्या रक्षा करेगी? या अपने धोखे में आकर आपका समय बर्बाद कर देगी, उम्र खत्म कर देगी। जो मौका भगवत भजन का है वो इसकी ठगाई में आकर आप खो दोगे, और क्या होगा बताओ? विश्वास मनुष्य के लिए इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। ये विवेक मनुष्य में है और जगह नहीं है। ये गाय है जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, परंतु उनमें ये शक्ति नहीं है कि समझकर भजन में लग जाए, उपकार में लग जाए, सेवा में लग जाए, तत्व ज्ञान प्राप्त कर दे, भगवान की प्राप्ति कर दे, ईश्वर की प्राप्ति कर दे, जीवन मुक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, मृत हो जाए, भजन में लग जाए। ये बात, ये शक्ति नहीं है वो शरीर में। सच्ची बात यह है कि अनंत सृष्टि का उत्पादक परमात्मा है, उस परमात्मा को परमात्मा मेरा है ऐसा कहने वाला मनुष्य और कोई है नहीं। कितनी विलक्षण बात है कि भगवान को अपना कह सकता है, अपने वस्त्रों को तो गाय भी अपना कहती है, परंतु भगवान को कहने वाला तो एक मनुष्य ही है, और कोई भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाला नहीं है। देवता लोग तो सुख के भोगों में लगे हैं, नरकों के दुख भोगों में लगे, नारे लोग लगे हैं, सुख दुख भोगने में पड़े बेचारे, होश नहीं है, और दूसरे में योग्यता नहीं है, दूसरे जीव में योग्यता ही नहीं है। देख गाय का दृष्टम दिया, वो ये समझ सकते ही नहीं है। तो ये विशेष बात मनुष्य जन्म नहीं है, अरे वो यहां नहीं दे तो क्या दिया? मान लो कि एक कोई गृहस्थ गया परिवार प्रयागराज के कुंभ है, तो कहते यहां तो ज्यादा भीड़ भड़ का है, तो दो चार मील दूर अपने वहां ठहर गए, वहां प्रबंध कर लिया खाने पीना रहने का, गाय भी वहां दिया दूर के लिए, पैसे पास में थे सब प्रबंध कर लिए और वहां रहे। फिर आए घर पर कैसे रह सके, वहां भीड़ भड़क का बहुत था, हम तो वहां एकांत में रहे। फिर स्नान किया तो स्नान तो नहीं किया, प्रयागराज गए थे, किस पास गए थे, वहां आराम से रहे, पैरा लगता था रात्रि में ठीक तरह से, सब प्रबंध कर लिया खाने पीना रहने का, प्रबंध करने के ये प्रबंध यहाँ था ही, घर पर वहां गए क्यों थे? तो मनुष्य में क्यों आई, ये काम कहाँ नहीं होता बताओ? ये खाने पीना का रहे तो आहार में बराबर नहीं था, मंत्र सामान्य में तो पशु भीड़ आना, मनुष्य में पशु बराबर ये तो निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरण ज्ञान ते अधिकतर ज्ञान बिना पशु ज्ञान, पशुओं को वेद मिलते हैं ये हमारे को मिलते हैं। तो पशुओं का काम किया मनुष्य जन्म में आकर के, तो मनुष्य जन्म का क्या आदर किया? इन पशु जन्म में हो सकता था निद्रा भोजन भोग भय, तो मनुष्य जन्म तब सफल होता है जब मनुष्य के लायक काम करे, तो ये चेत कर सकता है, मनुष्य में ये शक्ति है, ऐसी ताकत है, ऐसा विवेक है। अब ये भी नहीं करता तो यहां भी नहीं करता, कब करेगा, कहां करेगा, कहां मौका मिलेगा? इस वास्ते विधवा कार्य प्रयत्नो महान, समझदार को ये महान कार्य करना चाहिए। समझते हो कि पुण्य का पसफा में का भरोसा दो सुखाने, नारायण नारायण नारायण नारायण सुनते हो गए भाई।